I skal alle sammen dø. Rubehandling i hjernen. Rubehandling i hjernen. Jeg kan slet ikke komme ind i det. Du. Betændelse, betændelse, betændelse, betændelse. Som jeg hedder, jeg er i dø, dø, dø, jeg er ikke en tænder. Jeg er altså ikke nogen liv. Forstår du? Fise, fise, fise, fise, fise. Det er bare en fise. Den var lang, ligesom min pik. Min kæmpe store. Hjerneskade min store ender, ved du hvad? Nej, det gør du ikke. I skal bare dø, dø, dø, jeg slår jer ihjel. I skal ligesom dø. Tentaklerne væltede ud af hans hjerne. Rosten bro ind i hjernen. En masse havde viklet sig rundt om hans hjerne. Det er sjovt, men ikke... For mange. Livs kæve kæve, du. Dø, dø, kæve. Hvad er en kakao død? Ligesom fire pæne mennesker. Hvordan du? Eon i mit hoved gnaver gang på gang. Salami, salami. Det er godt salami. Det er en salami. Det er. Og jeg er i mit kæreskade. Der er fancy. Tralalalala. Kikå, kikå. Tralalalala. Hvad er det for en sang? Er det en magisk sang? den er magisk. Kan du så lade være? Hold op! Stop nu, stop nu, stop nu! Stop, stop! Lad være, hold op! Hvor kommer de magiske tentakler fra? Dum, dum, da, dum. Er der en lort i dit hoved i stedet for en hjerne? Savsmo, der er savsmo overalt. Jeg kan ikke se fra savsmo. Jeg dør, jeg dør, jeg bliver blind og dør. Jeg kan ikke se andet end mørke, mørke på min hjerne. En vold med vælte ude på gulvet. De vælte ude på gulvet. Se den lille søde kanin. Du bliver slået ihjel. Se den lille søde missekat. Jeg flækker en stjerne. Yeah. gøre noget andet. Yeah.